kitu kibaya sana umu duniani kama shida. Haichagui mtu siku wala mwaka uhoho. Haina katu tarifa shida wingi ya shida bila hodi. Jimtoto wala mkua wote shida uhoho. Kila siku shida shida ishi mpaka siku ya mwisho. Shida kamwe haikosekani hata kama siku ya harusi. Uwe na mapesa mengi iko shida uhoho. Haina ngoja wala aibu popote shida utokeza. Kwa masikini matajiri wote shida. Kila siku shida shida ishi mpaka siku ya mwisho. Mama, hey.